NPO Radio 1. Shaja Morali. Na het nieuws goed ingelichte kring. Het moet niet gekker worden. De cosmetische industrie waarschuwt tegen de effecten van cosmetica-reclames door influencers. Wanneer slaat gezellig bezig zijn met je uiterlijk om in een giftige obsessie? De dansvoorstelling Dorian, gebaseerd op de roman Dorian Gray van Oscar Wilde, stelt dit probleem aan de orde. Uiteraard wel met piepjonge en bloedmooie dansers. En onderzoeker Sylvia Holla promoveerde op de Parijse modellenwereld. Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het NOS-journaal met Juri Stubenetski. Bij de huldiging van het plaatselijke voetbalteam in Ierseke is vanmiddag een kind uit de kampioenswagen gevallen en overleden. Een ander kind is zwaar gewond geraakt. Er is verder nog vrij weinig bekend. Het ongeluk in het Zeeuwse dorp gebeurde rond 3:15 vanmiddag. De baas van de Russische huurlingengroep Wagner claimt de volledige controle te hebben over Bakhmut. Oekraïne weerspreekt deze bewering. Wordt al maanden hard gevochten om de stad in het oosten van Oekraïne. Volgens Wagner-leider Prigozhin verlaten zijn troepen Bakhmut vanaf 25 mei en wordt de stad vervolgens aan het Russische leger overgedragen. Oekraïne zegt dat er nog wordt gevochten. In Japan is de tweede dag van de G7-top aan de gang. De 7 grootste industrielanden en de Europese Unie praten daar onder meer over de wereldeconomie. Ze maken zich zorgen over de groeiende invloed van China. De landen willen wel blijven samenwerken met China, maar tegelijkertijd ook minder afhankelijk worden. De G7-landen maken zich ook zorgen om de militaire oefeningen die China heeft gedaan bij Taiwan. De industrielanden vroegen China ook om meer druk op Rusland uit te oefenen voor het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Bij de wedstrijd tussen NEC en AZ zijn morgen in Nijmegen geen supporters van AZ welkom. Aanleiding zijn de rellen van afgelopen donderdag. Na de verloren halve finale in de Conference League tegen West Ham bestormden supporters van AZ de tribune met Engelse fans. In Amstelveen voeren woningzoekers actie. Ze hebben het braakliggende terrein naast studentencampus Uilenstede bezet. De rechter bepaalde vorig jaar dat daar geen huizen mogen worden gebouwd vanwege geluidsoverlast van vliegtuigen. De actievoerders zijn het daar niet mee eens. Het weer, vanavond en vannacht meer bewolking. Het koelt af tot 1 graad of 12. Morgen wordt het broeierig warm, maximaal 25 graden. 'S Avonds vooral in het oosten en zuidoosten kans op flinke onweersbuien. En het verkeer, Wijnand Zwaan. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is behoorlijk wat vertraging na een ongeluk tussen Bad Hoeverdorp en de afrit Haarlem-Zuid. Nu 5 kilometer met 1/2 uur oponthoud. De politie doet daar nu onderzoek. 3 rijstroken zijn dicht. Dat gaat waarschijnlijk nog 1,5 uur duren. De A27 van Gorkum naar Utrecht is helemaal dicht tussen Noorderloos en knooppunt Everdingen door een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan via knooppunt Deil over de A15 en de A2. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je, dat is echt lekker. En helemaal lekker, het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op Hollandse biologische aardbeien van boer Johan Thiele. Nu een bakje van 200 gram voor maar 1,99. Kom naar de proef maar prijsweken van de biologische supermarkt. Ecoplaza, echt lekker. Nu in Stedelijk Museum Breda. Arcadia van Ruud van Empel. Een overzichtstentoonstelling met meer dan 130 werken. Wonderlijk, kleurrijk en hyperrealistisch. Voor info en tickets, stedelijkmuseumbreda.nl. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. De oude West-Friese omringdijk heeft niet veel functie meer, maar je vindt er wel fantastische natuur. Honderden wulpen, steenuilen, verborgen paaigebieden voor vis en een woeste vooroever. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:15 bij BNNVARA op NPO 2. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Vanaf 2 juni presenteert de Nationale Opera een eigentijdse versie van de beroemde opera Rusalka. Laat je meevoeren op de poëtische muziek van Dvorak naar een wereld vol esthetiek, afwijzing en vreedheid. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Rusalka vanaf 2 juni bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring, het Omroep Poont-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. En de volgende totale toppers vormen vandaag de kring. Annette Embrechts, dansrecensent de Volkskrant. Professor Jacqueline Bell, hoogleraar moderne letterkunde. Maria Westerbos, oprichter en directeur van de Plastic Soup Foundation. En zometeen op afstand Sylvia Holla, is socioloog en onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En de twee choreografen die de dansvoorstelling Dorian maakten, Marco Gerres en Ernst Meisner. We beginnen met Gio Lippens voor de Giro van Zwitserland naar Italië. Hoe gaat het met Bauke Mollema? Nou, hij zit in een achtervolgende groep die op 18 seconden rijdt van 4 koplopers. Die koplopers, daar zit een ploeggenoot van hem bij, Tom Squeens. Die zit in die kopgroep. Daarnaast nog Oldani. Die is redelijk snel. Dat geldt zeker voor Davide Ballerini. En dan hebben we ook nog een keer Laurens Rex, een Belg. En ja, Bauke Mollema doet dus helemaal niets natuurlijk in die achtervolging. Omdat hij weet dat die ploeggenoot voor hem rijdt. En Mollema zat oorspronkelijk in een kopgroep van 29 man. In een beetje rare etappe vanuit Zwitserland naar Italië. Je zei het al, over de Simplonpas. Maar na het passeren van die Simplonpas, 2000 meter hoog, moest er nog 138 kilometer worden gereden over nagenoeg vlakke wegen. En dat betekent dat het peloton denkt, laat het allemaal maar rustig lopen. Het peloton met daarin de roze trui rijdt op ruim 15 minuten van de koplopers. Dus die laten het helemaal gaan vandaag. De winnaar komt in ieder geval uit die omvangrijke groep. En of het dan die 4 vooraan zijn of die groep die erachteraan rijdt, dat is de grote vraag. We gaan dus zo meteen zien. We rijden nu langs het Lago Maggiore en we hebben nog een 38 kilometer te rijden voor de kopgroep. Dankjewel, Gio. Dan traditiegetrouw het snelle rondje langs het nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Annette. Ja, ik was toch wel weer echt geschokt door het diep bedroevend slechte rapportcijfer dat is uitgedeeld aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor de 3e keer op rij heeft de rekenkamer echt een zware onvoldoende uitgedeeld over de financiële huishouding. Nou ja, we zitten in de eindexamentijd met 3 onvoldoendes. Ben je vet gezakt. En kijk, zij geven echt heel veel geld uit. Hè. Ik maak eventjes een rekensommetje. Wij allemaal, tussen de 0 en de 100, iedereen draagt gemiddeld 6.000 euro per jaar bij aan de zorg. 6.000? Ja, als je dat dus optelt bij elkaar, dat is meer dan 100 miljard. Dat ligt in handen van VWS. De rekenkamer heeft weer geconstateerd dat ze niet kunnen verantwoorden waar 5,1 miljard aan uitgegeven is. Herhaal deze zin. Ja, dus ze kunnen niet onderbouwen waaraan 5,1 miljard is uitgekomen. 5,1 miljard. Dat is geen capaciteitsprobleem, zeggen ze. Dat is gewoon omdat ze de financiële controle eigenlijk niet belangrijk genoeg vinden. Dus wat je ziet wat ontstaat is dat VWS een papieren beleid maakt en dat vervolgens uitbesteedt, dus bakken met geld uitgeeft. Maar hoe dat vervolgens wordt, hoe dat wordt geïmplementeerd, of dat werkt, of dat het effect bij heeft, bij de goede patiënten terechtkomt? Ja, niet alleen bij de goede patiënten, maar of het effect heeft wat zij op beleid met hun mooie plannetjes en ICT-oplossingen bedenken, dat is volledig buiten beeld bij VWS. Dus zij blijven in hun wensdenken hangen. Weer een nieuwe ICT-oplossing, weer. En ze bevestigen zichzelf dus de hele tijd, omdat ze niet monitoren waar ze die bakken met geld aan uitgeven. En het probleem is dat je dan dus daar krijgt waar het uitgevoerd moet worden. Die krijgen dan weer een ICT-oplossing die ze moeten uitvoeren. Systemen die niet communiceren binnen een ziekenhuis. Je ziet die verpleegkundigen wanhopig met een computer over die gangen alles inkloppen. En mopperen over, weer communiceert het niet met hetzelfde het ziekenhuis waar we eigenlijk nog één koepel mee vormen. Die communiceren al niet. Omdat VWS weer denkt, wij lossen dingen op met een ICT-plannetje. Maar ze weten niet dat het in de praktijk niet werkt of niet gecontroleerd wordt. Niet uitvoerbaar is. Schande. Jacqueline Bell. Ja, er is weer veel gebeurd in de wereld, zoals elke week. Dus we hebben verkiezingen gehad in Turkije. De uitslag zal waarschijnlijk niet veel veranderen. Oorlog in Oekraïne, ook weer in een nieuwe fase. Maar ik wil eigenlijk nu de aandacht vragen voor windmolenparken in zee. Want er stond iets heel anders. Er stond een mooi bericht in de krant dat de afgelopen week een aantal windmolenparken in zee zijn stilgelegd omdat er een grote zwerm trekvogels langs zou komen. En zoals bekend wordt er voortdurend gezocht naar allerlei manieren om op een goede manier de goede energiebronnen aan te boren. Want er kleven altijd nadelen aan. Windmolens worden vaak ook gehaktmolens genoemd. Omdat al die... Sorry, het is een beetje grof. Maar in ieder geval omdat er zoveel vogels tegenaan vliegen en er blijft dan helemaal niets meer over. En het afgelopen jaar is er iemand gepromoveerd, Maya Bradaric aan de Universiteit van Amsterdam, op een methode die kan voorspellen 2 dagen van tevoren wanneer grote zwermen vogels precies waar langs vliegen, zodat die windmolenparken stilgelegd kunnen worden. En dit schijnt een wereldprimeur te zijn. En ik vond het toch wel weer mooi nieuws, ook voor de natuur. Dankjewel. Maria Westerbos, Plastic Soup Foundation. Nou, laat ik het dan hebben over... Er kwam nieuws uit Amerika over Shell. Die heeft daar een ethaankraker staan, een nieuwe. En die is nu al betrapt in de eerste 6 maanden van het functioneren op 13 zware milieuovertredingen. En falen. Maar Shell heeft ondertussen in Nederland, zij follow the money vandaag of gisteren in hun laatste nieuws, heeft Shell toch nog 150 miljoen euro subsidie kunnen krijgen van het ministerie op innovatie en groen. Dankzij premier Rutte, want ze liepen die subsidie bijna mis. Maar Rutte heeft nog wat gevoezeld. En toen konden die ambtenaren die 150 miljoen toch nog overmaken. Want Shell heeft natuurlijk wel geld nodig. Nee, absoluut. Goed, dan gaan we naar Dorian Gray. Professor Bell, een paar maanden geleden hadden wij het over Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Een voorbeeld van de 19e-eeuwse gothic literatuur. Waar gespleten persoonlijkheden in centraal staan. Die goed en kwaad in zich dragen. Die dubbelheid staat ook centraal in Dorian Gray. Help ons even herinneren. En ook hier is de actualiteit duidelijk in beeld. Waar ging het ook weer over? The Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde. The Picture of Dorian Gray is eigenlijk een gothic sprookje eind 19e eeuw door de bekende decadent en estate Oscar Wilde geschreven. Centraal staat de mooie jonge Dorian Gray die geportretteerd wordt en zichzelf zo mooi vindt dat hij eigenlijk jaloers wordt, verliefd wordt op zichzelf en jaloers op het portret. Want hij denkt, het portret blijft altijd mooi en ik zal ouder worden. En onder invloed van Lord Henry, een adellijke heer. Cynische socialite, inderdaad. Raakt hij helemaal gefascineerd door het leven in het hier en nu. En hij spreekt de wens uit om alles wil te willen geven als hij maar zou kunnen ruilen met het schilderij. Dat het schilderij de tekenen van zijn ouderdom zou dragen en dat hij eeuwig schoon zou blijven. Nou, het is een sprookje. Dus in sprookje worden sommige dingen werkelijkheid. Inderdaad, het schilderij gaat trekken vertonen van ouderdom, terwijl hij zelf schitterend mooi blijft. Alleen, het schilderij wordt ook een soort morele spiegel. Want onder invloed van die Lord Henry, die echt een hedonist is, van hij plukt de dag, doe alles wat je heerlijk vindt en geniet zoveel mogelijk. Gaat hij eigenlijk zijn schoonheid uitbuiten. Hij maakt allerlei slachtoffers en het kan hem allemaal niks schelen. Hij vindt het zelfs wel een beetje fijn af en toe om anderen te kwetsen of in het ongereden te brengen. En zodra hij ontdekt dat dat ook zichtbaar wordt op het schilderij, niet alleen zijn veroudering langzaam, maar ook zijn slechte daden, want hij krijgt een vreed trekje om het schilderij, verstopt die schilderij op zolder, denkt hij, dat is mijn geheim, en gaat hij vervolgens door met zijn leven. Alleen, die dubbelheid waar je het net al over had, die speelt hem ook parten, want hij leeft alleen aan de oppervlakte, hij geniet alleen van het hier en nu. Zijn gevoel voor goed en kwaad is hij eigenlijk kwijt, maar dat gaat toch kraken. En uiteindelijk, als hij 18 jaar verder is, hij nog steeds zo mooi, dan denkt hij opeens, ik word beheerst door angsten, want ik ben bang voor wraakacties van de mensen, de slachtoffers die ik heb veroorzaakt of hun familieleden. Hij vermoordt zelfs zijn schilder, die eigenlijk volgens hem verantwoordelijk is voor het ongeluk waar hij in terecht is gekomen. De angst en de strijd met zijn betere ik, zou je kunnen zeggen, dat hij maar één oplossing ziet. Het schilderij vernietigen. En dan eindigt het heel mooi. Hij gaat naar het schilderij. Want hij denkt, dat is de enige getuige van mijn slechte karakter. En dan staat er in het boek, er werd een harde schreeuw, een soort doodschreeuw gehoord. En het personeel snelt toe. En dan zien ze het schilderij dat kort daarvoor nog een hele enge, lelijke Dorian toonde, weer in zijn oude glorie hersteld. En een oude man, helemaal onherkenbaar, rimpels en vrede trek om de mond, met een mes in zijn hart. En dat is dan, u raadt het al, allemaal Dorian Gray. Nou, dat is natuurlijk een prachtige inspiratiebron voor een voorstelling. Marco Gerrest en Ernst Meisner, volgens mij zitten jullie klaar nu voor ons. Hallo. Hey jongens, voor iedereen die de voorstelling niet heeft gezien, er is speciaal voor jullie muziek gecomponeerd. We gaan even luisteren dat iedereen in de stemming komt. Super. Marco, dit is niet klassieke hip-hop muziek, hè? Want jij bent de leider van Ish. Eigenlijk doen jullie... Ja, jullie hebben de street dance naar de theaters gebracht. Ernst Meisner, behalve choreograaf van deze voorstelling, ben je natuurlijk ook al 10 jaar de leider van de junior company van het Nationaal Ballet. Felicitaties. Hoe zijn jullie te werk gegaan? Want dit is een... je hoorde net de samenvatting. En Jacqueline heeft heel veel weggelaten. Hoe ga je te werk om zo'n uitgebreide roman... om daar een compacte voorstelling van te maken? Ja, eigenlijk heeft Jacqueline het heel mooi verteld. En dat is precies wat wij ook hebben gedaan natuurlijk. Heel veel weglaten. Wij hebben een beetje traditie, dat vind ik altijd leuk om te vertellen. Marco en ik gaan altijd eerst op vakantie als we aan een nieuwe voorstelling gaan beginnen. Omdat als we in Nederland zijn, dan zijn er te veel andere dingen. Dus gaan we 3 dagen weg in een hotel, ons wegstoppen. Gaan we in dat hol, gaan we samen zitten creëren, samen dingen. Er gebeurt iets met het geluid. Even. Oh. Ja. Jullie waren heel even weg, maar praat gewoon door. We zijn er weer. Dus nee, ik zei, we gaan op vakantie, we gaan creëren, we maken samen dingen. En dan als we terugkomen, dan hebben we dus een scenario, wat je inderdaad ook uitpakt. In het boek komen veel meer personages voor. En wat je moet doen voor een dansvoorstelling is, je moet daar keuzes in maken. En daar begint het mee. Nou, dat is voor COVID al begonnen. En daarna zijn we dus gaan samenwerken met wat we net hoorden. Die geweldige componist Joey Raukens, die daar 2 jaar lang aan gewerkt heeft, aan die compositie. Die is echt super tof. Marco, waarom sprak het thema je aan? Nou, ten eerste omdat het een wat duisterder verhaal was. Ernest en ik hebben het al twee producties samen gemaakt. De eerste was Narnia, The Chronicles of Narnia. En dat is toch een beetje sprookje. En daarna hebben we Grimm gedaan, een compilatie van alle sprookjes samen. Heel gekke sprookjescompilatie. En wij voelden gewoon dat we klaar waren voor een wat volwassener verhaal. Zodat we ook veel meer in de dansmaterie konden duiken. En niet te veel rekening moesten houden van, mag dit wel, kan dit wel, maar gewoon lekker. Nee, hij is 14 plus, hè? Hij is behoorlijk sexy. Vinden wij ook. Ja, mijn dochter van 16 vond het heel stoer om hier naar te kijken. En ik hoorde ook van andere mensen die zonen en dochters van 16 en 18 hadden. Want oké, de jeugd vindt dit leuk. Mm-hmm. Ja. Rauw randje mag wel, hè? Dat zeg je? Een rauw randje mag wel af en toe. Nee, ja, zonder seks en drugs en rock'n'roll wordt het leven ontzettend saai. Ja. Dus dat sprak jullie aan. Maar dat thema van... Dat vond ik namelijk wel interessant, wat ik net al zei. Het thema is over wanneer schoonheid van een soort leuke hobby een verschrikkelijke, giftige obsessie wordt. En dat wordt dan uitgedanst door bloedmooie, hele jonge dansers. Wat hebben jullie dansers met het thema? Nou, ik denk dat iedereen, niet alleen onze dansers, maar eigenlijk iedereen in deze wereld op dit moment iets ook met dat thema heeft. We zitten allemaal de hele tijd op Instagram, social media. Dus eigenlijk is dit hele gegeven van je bijna verschuilen achter mooie plaatjes, dag in dag uit. We zijn allemaal een beetje Dorian, zeggen wij vaak. Dus dat gegeven is niet alleen voor onze dansers, maar ik denk voor ons allemaal. We kunnen ons allemaal daar erg in voelen en herkennen. Nou, een goed voorbeeld was, gisteren had ik eindelijk even een dagje vrij. Ging ik even samen met mijn vrouw gezellig iets drinken op het terras. En toen was er een vrouw die met haar vriendinnen, die vriendinnen gingen even iets bestellen. Die bleef een half uur weg. Zij heeft een half uur lang alleen maar de perfecte selfie zitten proberen te schieten. Maar als je dat ziet er zo dom uit, joh. Dat iemand alleen maar met die selfie bezig is, een gekke sexy pose zit te maken. Even terugkijken, weer opnieuw. En dat een half uur lang. Ik heb me kapot geërgerd en gelachen. Is het voor dansers nog urgenter omdat die zo jong al met pensioen zijn? Oeh. Dat weet ik niet of het nog urgenter is, want na dat pensioen gaan ze ook weer door met andere dingen. Maar het hoort natuurlijk wel ook bij jong zijn en of je nou danser bent of niet. Het hoort die pressure, denk ik, van jong zijn, juist in deze tijd. Die pressure van jong zijn en dat gevoel van buitenaf, die wereld waar je de hele tijd maar jezelf voor moet doen als iets. Of tenminste, dat gevoel kan je hebben. En eigenlijk willen we zeggen van, laat dat zitten, doe dat niet. Dus ja. Ik ga eventjes naar Annette Embrechts. Die zit helemaal te ja, die wil gewoon nu iets kwijt. Die heeft jullie in de Volkskrant 5 sterren gegeven. Nou, even over die dansers. Als ik dansers interview, als ze jong zijn, willen ze hun leeftijd zeggen. Maar hoe ouder ze worden gaandeweg in carrière, willen ze nooit hun leeftijd meer zeggen. Dus dat speelt bij dansers. Want dan zijn ze al 28 ja, maar of zo. Ja, dan worden ze daarop afgerekend. Bang om daarop afgerekend te worden. Ja, daarom probeer jij er onderuit te komen, Ernst Meisner. Nee, ja, nee. Terwijl jij, ja, nou, jij doet die casting. Ja, jij maar wat ik zo mooi vind, wat ik zo mooi vind aan deze voorstelling is, dat thema is actueel, maar wat Ernst en Marco, waar ze niet in de valkuil zijn getrapt, om daar met mobieltjes of met hippe fillers, schoonheidsproducten, met botox spuiten, daar op dat podium te gaan lopen. Zij hebben met een heleboel kunstdisciplines hebben zij een kunstwerk gecreëerd, waardoor je de hele tijd zelf associaties legt met, oh, dit zijn jongeren die zich voortdurend spiegelen in een mobiele telefoon, omdat er allemaal spiegels, mobiele, verrijdbare spiegels op dat podium zijn. Ja, er is een prachtige spiegel. Ja, er is een videokunstwerk, wordt live gecreëerd door een videokunstenaar. Die spuit daar vloeistof in, dus daardoor zie je dat portret van Dorian Gray, zie je verouderen, hè? Dus zie je die morele verantwoording, zie je daar dat gruwelijke worden. En dat is dus gedaan met een discipline als videokunst, maar niet door dat heel hip te maken. Je ziet in die tocht die door je af, in die hedonistische wereld, in die verleidelijke, die verderfelijke wereld, dat zie je door dans verbeeld. Die hiphopdansers samen met die balletdansers, die gaan zo ingenieus samen met elkaar iedere keer weer een nieuwe duistere sfeer zetten ze neer. En die Dorian verliest zich daarin en die blijft eeuwig jong of prachtig uitzien. En ja, hij is behoorlijk goed gecast. Het is wel echt Dorian Gray. Die Jordi is natuurlijk geweldig. Die ja. is geweldig. Ik ga eventjes naar onze hoogleraar moderne letterkunde. Want meestal zeggen literaire mensen over een film of zo, nou, het boek was veel beter. Kan de voorstelling de vergelijking met het boek aan? Ik vond hem fantastisch. Fantastische interpretatie. Echt ongelooflijk genoten. Je moest ook echt nadenken. Ik denk als je niks weet van Dorian Gray of hoe dan ook, kun je genieten van een schitterend ballet. Maar als je er iets meer van weet, dan wordt het echt een enorme verdiepende ervaring. Dus ik ben gisteren notabene in Leeuwarden gaan Zij kijken. Zij is speciaal voor jullie naar Leeuwarden gereden. Ja. Hallo. Het was echt de moeite waard. En we hebben echt nog 2 uur in de auto terug zitten praten van wat was hier nou mee bedoeld. Ik vond het ook schitterende kleureffecten, hè, zoals Lord Henry, die dan in het rood is. Ja, dat was echt de duivel. Dus zo zat het helemaal vol met subtiele verwijzingen. Ik vond het echt heel mooi gedaan. En wat wij ook heel leuk vonden, is dat er een heel jong publiek in de zaal zat. Want de laatste jaren, als wij naar toneel ballet gaan, dan is dat een keurig, helaas wel wat ouder publiek. En nu was het heel jong. En je zag allemaal groepjes waarbij één dan uit ging leggen hoe het in elkaar zat. Dus er werd dat echt gesproken. Tof. Ik vond het echt een ongelooflijk leuke ervaring, ook daarom. Maar waarom zou je complimenten? Zou je dat verhaal onthouden? Er wordt heel vaak gezegd, ja, als je dat boek niet kent, dan kun je het verhaal niet volgen. Dan denk ik, ja, maar waarom onthoud je jongeren dat verhaal? En waarom bereid je niet even voor om eens te kijken waar gaat dat verhaal in de kern over? Dat levert je iets op in dit geval. Dat zegt je iets over deze Jacqueline tijd. Moet bijvoorbeeld leraren Engels met hun leerlingen naar deze voorstelling dat zou en dan Oscar Wilde doen. Lezen? Dat zou ik absoluut doen. Ik denk ook als je Oscar Wilde niet leest, dan is het op zichzelf een fantastische ervaring. Ook met de thematiek van Dorian Gray. Maar ik denk dat je er nog een extra horizon aan kan geven en dat je ook dingen uit de voorstelling beter begrijpt. De kleurensymboliek en de one-liners die op het beeld verschenen. Ik denk dat het elkaar versterkt. Hè? Dus ik vond het echt een enorme sensatie. En prachtig, die combinatie van klassiek ballet, als ik het zo mag noemen, en hip-hop. Daar wil ik even op ingaan. Ja. Want Marco, voor mij het allermooiste moment is de dans van Basil, de schilder die inderdaad wordt vermoord door Dorian, omdat hij eigenlijk het geweten verbeeldt. Oscar, hoe heet hij van zijn achternaam, de danser? Starink. Oscar Starink. Oscar, ja, nou, die heeft mij tot tranen toegeroerd. Wat die uitdrukt met zijn lichaam, met krampen, met convulsies, met emotie. De echte begon van alles te branden in mijn oogkassen. ik zal het hem doorgeven. Ja, ik heb het hem verteld. En zijn moeder was zo. Nee, ik heb de hele afterparty misbruikt om te socializen. Maar wat ik interessant vind, is dat in hip-hop gaat het heel vaak om battles, om techniek. Mm-hmm. Door de samenwerking met de Junior Company worden jouw dansers gedwongen om in zo'n narratief te gaan, om ook te acteren. Is dit nou een trend, deze samenwerking, of is dit gewoon iets wat blijvend is? Nou, eigenlijk allebei. We hebben denk ik een trend neergezet door onze samenwerking, door onze disciplines samen te voegen. En in het begin, in 2015, werd er nog best wel met argus ogen naar gekeken. En stond onze choreografie nog een beetje naast elkaar. Dat werd in Grim al meer echt verwoven. En in Dorian is het eigenlijk een nieuwe taal. Dat is eigenlijk wat ons streven was met onze samenwerking. Ik denk dat wij zeker iets hebben neergezet in de zin. En aan dansers hebben laten zien van hoeveel er mogelijk is als je zo verschillende stijlen bij elkaar zit. Dat is natuurlijk ook mijn filosofie met Ace. Bruggen bouwen naar andere disciplines. Niet eens alleen naar ballet, maar ook naar opera of met klassieke muziek en hip-hop. Dus ik denk, het triggeren en de gewoon de manier en de visie van andere disciplines kan je alleen maar verrijken. Dus dat is wat ik eigenlijk hoop dat het publiek ook ziet. Ernst, kort, wat heeft de samenwerking met ISH jullie gebracht? Nou, ik denk hetzelfde, want juist het verrijken van elkaar. En als je klassiek ballet terugkijkt, klassiek ballet heeft ook altijd enorm veel invloeden van buitenaf gehad. Dit is wat we nu samen creëren, wat we nu samen voelen. Ik denk wat ISH ook brengt, is een manier van werken, een manier van creëren, die vanuit improvisatie komt, vrijer is dan klassieke dansers misschien vroeger gewend waren. Nou, dat is geweldig om dat zo samen te zien en dus de hele tijd van elkaar te leren. Ja, en wat ik zo leuk vind is ook de dingen die jullie gemeen hebben. De pirouette en de spin, die eigenlijk toch weer hetzelfde zijn. Enorm ronddraaien, dat is blijkbaar iets wat bij die dans hoort. En dat duizelingwekkende, dat bij de ene draai je bij wijze van spreken op je elleboog en bij de andere op je spietsen. Maar dat is wel... En de darwiches, de soefies. Dus het is heel mooi om te zien wat dat allemaal gemeen heeft. Ik dank jullie wel. Tot wanneer gaan jullie nog toeren? Nog tot half juni. Door het hele land. Oké. Ja. Hey, succes verder. Dank je wel. En dan gaan wij hier naar het nieuws met Jurij Stubenitski. NPO Radio 1. Bij de wedstrijd tussen NEC en AZ zijn morgen in Nijmegen geen aanhangers van AZ welkom. Aanleiding zijn de rellen van afgelopen donderdag. Na de verloren halve finale in de Conference League tegen West Ham bestormden aanhangers van AZ de tribune met Engelse fans. In Ierseke in Zeeland is een meisje van een jaar of 8 om het leven gekomen bij een ongeluk. Ze stond met een paar anderen in een opengewerkte vrachtwagen die op weg was naar een kampioensfeest. De bestuurder van de vrachtwagen is de vader van het slachtoffer. Volgens getuigen moest hij plotseling remmen, waardoor het kind op straat viel. Advocaten vragen vaker om veiligheidsmaatregelen, bijvoorbeeld omdat ze zich bedreigd voelen door hun eigen cliënten of door de tegenpartij. Dat zegt de Nederlandse Orde van Advocaten. Ze bellen vaker een speciaal noodnummer als ze zich bedreigd voelen en meer advocaten schrijven zich in voor een weerbaarheidstraining. En een gevechtsvliegtuig van de Spaanse luchtmacht is neergestort op een vliegveld in de buurt van Zaragoza. De piloot van de F-18 heeft het overleefd dankzij zijn schietstoel. Hij is gewond en ligt in het ziekenhuis. Marco Verhoef, volgens mij gaat het lekker warm worden. Op zich prima temperaturen vandaag, 17 tot 20 graden. Op de Wadden is het wat minder warm. En morgen komt daar wel wat bij. 25 graden zou kunnen in het uiterste oosten van het land. De meeste plekken is het wel iets minder warm, hoor. Maar 20 plus wel, 15 graden op de Wadden houden we. We beginnen morgen met flink wat zon, daarna komen stapelwolken. En in het oosten van het land neemt in de loop van de dag de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. Waar die precies gaat vallen is nog moeilijk te zeggen. Op een enkele plek kan dat best een behoorlijke plons water op gaan leveren met wat overlast. Vooral omdat die buien zo langzaam trekken. Maar de verschillen van plaats tot plaats zullen wel groot zijn. Maandag nog zo'n dag met in het oosten een paar onweersbuien. In het westen schijnt de zon wat vaker en is het droog. En vanaf dinsdag is het dan weer meest droog. Wel met wat lagere temperaturen. Maar 17 graden halen we gewoon nog steeds. Dankjewel. Erwin de Hart, hoe is het op de wegen? Overwegend goed. Een paar minpunten. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat een file tussen Knopend Badhoevedorp en afrit Haarlem-Zuid. 4 kilometer lang. Het komt door een politieonderzoek na aanleiding van een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken open. Tot een uur of 5:30 duurt dat ongeveer. 20 minuten is de vertraging die het oplevert. Op de A27 Gorinchem richting Utrecht is een vrachtwagenongeluk gebeurd bij Knopend Everdingen. De weg is helemaal afgesloten zolang het politieonderzoek duurt. En omrijden kan via Knopend Delft, de A15 en de A2. En Gio Lippens, hoe spannend is het nu op de Giro? Nou, het is aardig spannend om de ritzegen in elk geval. Want we hebben een kopgroepje van 4 man. 18 kilometer nog maar te gaan. Het gaat razendsnel over natte, glibberige wegen. En in dat kopgroepje een hele snelle man, Davide Ballerini. Hij won ooit de Omloop het Nieuwsblad, de openingsklassieker in België. Dan hebben we nog een Italiaan, Stefano Oldani. Die is ook niet echt langzaam. Verder is Tom Squeens. En we hebben Laurens Rex, een Belg. Die onlangs ook al eens een keer een wedstrijd won. In Nederland de Droppen, Omloop en Rukven. En dat zijn de vier mannen die op dit moment een voorsprong hebben van 52 seconden op de achtervolgende groep. Met in die achtervolgende groep dus Bauke Mollema. En ook in die achtervolgende groep, en dat is wel interessant, Bruno Armirail. Dat is een Fransman. Die staat op 18 minuten en 37 seconden van de roze trui in het algemeen klassement. Maar we kijken nu naar de voorsprong van de vier koplopers. 18 minuten en 2 seconden. Kortom, die Bruno Armirail die maakt een enorme opmars in het algemeen klassement. En dat heeft alles te maken met het feit dat ze in het peloton van de klassementsrenners denken: we nemen een veredelde rustdag. Morgen weer een zware etappe bij het Como-meer in de buurt. We gaan naar Bergamo en daarna een rustdag. En dan die hele zware slotweek. Kortom, de klassementsmannen houden zich koest. Het is echt een beetje aan de renners van de tweede garnituur, met alle respect. En die maken er toch een mooie etappe van. Nog 17 kilometer. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. En met Annette Embrechts, Jacqueline Bell en Maria Westerbos. Maria, ik zei al, jij hebt de Plastic Soup Foundation opgericht en je bent er de directeur. Vanochtend maakte de cosmetische industrie bekend dat wij moeten oppassen voor de cosmetische industrie. Namelijk voor alle influencers die ook hele jonge kinderen al vertellen hoe je het beste foundation opdoet. Ik dacht dat ik gek werd. Laatst bij de drogist, kindjes van 8, ik zweer je, die over foundation zaten te praten. Maar jij kijkt niet alleen naar de psychische effecten van de cosmetische industrie. Jij kijkt ook naar wat er allemaal in die spulletjes zit. Ja, met name de microplastics. Want als jij komt, hebben we het altijd over microplastics. Nou ja, kijk maar naar die nagellak die die kindjes krijgen. Dat is puur plastic. Of alles wat, al die glittertjes. Dat is allemaal plastic. Dus de cosmetica-industrie die maakt een hoop troep voor kleine en grote mensen. Er zitten alleen al in cosmetica zitten er 1300 polymeren. Dat zijn dus dat is plastic van zichzelf. Plastic is een polymeer. En wat gebeurt er als ik dat op mijn velletjes smeer? Nou, dat is nog niet helemaal bekend. In ieder geval, als je mooi wil lijken, dan doe je een potje Olaf van Olas. Spreek het vooral maar niet goed uit. Nee, want anders dan krijgen we met de reclamecode Camille. Er zitten 1,5 miljoen stukjes plastic in. En die in één potje? Eén potje hebben we laten onderzoeken. En dat is 90.000 stukjes plastic met één keer je gezicht in smeren. Maar daar valt licht op en dan lijkt het alsof je jonger bent. Dus het is uitwendige botox. Maar is dat, maakt dat iets uit of gaat dat naar binnen je bloedbaan in? Nou, dat weten we nog niet helemaal. Het lijkt er wel op alsof kleine nanoplastics door de huid heen kunnen komen. Maar goed, er zit ook plastic in de oogdruppels die je nodig hebt voor je lenzen. Er zit overal wel wat in. En uiteindelijk daar ben ik wel heel trots op. We zijn in 2012 met de campagne begonnen, Beat Microbeat. En vorige maand is er door de Europese Commissie een wet aangenomen waarin al die plastics verboden worden. De meeste in ieder geval, ook in verf. En nou moet het Europese parlement moet daar nog mee instemmen, maar dat gebeurt wel. En dan heeft de cosmetische industrie 12 jaar de tijd om dat plastic eruit te halen. Alleen over 6 jaar moeten ze het op de producten gaan zetten. Dit product bevat plastic. En dan is het er eigenlijk al uit. Want dat gaan ze niet, dat willen ze niet. Want klanten en jij en ik willen niet dat er plastic in onze producten zit. Dus over 6 jaar is het eigenlijk wel weg. Dan hebben we daar 18 jaar over gedaan. Maar dat schijnt heel kort te zijn in Milieuland. Dus wij en de verpakkingen, want ik denk dat wij allemaal kennen, dan heb je een fortuin uitgegeven aan een mooie doos. En dan zit er in die doos nog een doos. En daar zit nog een doos in. En daar zit dan een hele grote pot in. En die pot heeft dan een dubbele bodem. En daar zit dan een heel klein likje hele dure crème in. die verpakkingen. Daar worden ook regels voor opgesteld. Dus daar wordt ook hard aan gewerkt. En je moet je voorstellen dat op dit moment is inclusief, het wordt elk jaar meer, inclusief kleding, wordt er 500 miljard kilo plastic per jaar geproduceerd wereldwijd. En daarvan gooien we 40% binnen 20 minuten weg. vaak binnen 1 minuut. Dat zijn die dozen binnen die dozen binnen die dozen. Dus dan gooien wij 240 miljard kilo per jaar gewoon weg, meteen. En dan moet je dan voorstellen dat 1 kilo plastic is 1 liter olie. Dus we gooien 240 miljard liter olie elk jaar weg. Dus je kijkt naar de allergrootste olieramp die je ooit hebt gezien. En het wordt alleen maar meer. Dus het regent olie. Er zit olie in water. Er zit olie in je lichaam. Want we weten dat plastic in je bloed zit. Je mag het niet helemaal zo zeggen. Maar ik zeg het altijd wel om duidelijk te maken naar wat voor een onwaarschijnlijke ramp we kijken. En als je het hebt over schoonheidsidealen, kijk dan naar de wereld om je heen. En kijk hoe erg die vervuilt. En kijk dan naar wat dat betekent voor de kinderen die nu nog moeten komen. Dus mijn blikje shea butter met vitamine A. Heel goed, A blijf en dat A vooral en doen. F. Oké, we gaan naar Sylvia Holla, want die is inmiddels aan de telefoon. Sylvia, je bent gepromoveerd op de Parijse modellenwereld. Daar kijkt iedereen natuurlijk naar. Dat al die prachtige vrouwen zijn een soort Dorian Grays. We hebben net gehoord over de duistere kant van de hoofdpersoon uit het boek en de voorstelling. Hoe zit het met de Parijse Dorian Grays? Wat heb jij ontdekt wat het promoveren waard is? Ik heb inderdaad onderzoek gedaan in de Parijse modellenindustrie. Ik heb die industrie vergeleken met de modellenwereld van Amsterdam en die van Warschau. Dus ik heb in verschillende landen heb ik meegekeken met wat de modellen zoal doen en laten tijdens hun werk. En om die schoonheidsidealen te behandelen. En wat je ziet is dat die Parijse modellenindustrie heeft echt inderdaad de hoogste eisen aan modellen. Zowel aan meiden als aan jongens stelt die industrie hele hoge eisen. Als het gaat om het lichaam, disciplineren, jeugdigheid. Er komt heel erg veel bij kijken. En modellen zijn er dus eigenlijk 24/7 mee bezig. Dus mooi zijn is geen baan van 9 tot 6. Dus dat koloniseert eigenlijk hun hele privéleven ook. Maar daar staat wel tegenover dat ze beroemd worden. Ik zie vaak dat ze met hele rijke mannen trouwen. Ja. Dus het levert ook wel wat op. En no pain, no gain. Een topsporter moet ook met zijn lijf bezig zijn. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Behalve dat voor de modellenindustrie is het een beetje een winner-take-all market. Dat betekent dat er heel weinig modellen zijn die inderdaad die top behalen. En die dat glamoureuze leven kunnen leiden. Er zijn ontzettend veel modellen. Nou, die het zelf niet eens inkomen, of die een beetje blijven hangen aan de onderkant en ook heel snel weer exit zijn. Want je wordt als model, zeker als de norm van jeugdigheid zo sterk is, word je natuurlijk vanzelf ingehaald door de tijd. En dan heb je eigenlijk een heel korte tijd om carrière te maken voordat je weer afgeserveerd wordt. Dus het is eigenlijk heel erg moeilijk om aan de top te komen, vooral in Parijs. En hoe is het dan met de mentale gesteldheid van deze godinnen tegen wie wij allemaal zo opkijken? Ja, dat is aan de ene kant denk ik dat modellenwerk natuurlijk wel empowering is, zoals dat tegenwoordig heet. Hè, in de maatschappij vinden we schoonheid allemaal heel belangrijk. Dus als model sta je maatschappelijk gezien op een voetstuk. Dus dat is goed voor je zelfvertrouwen. Dan kan je trots op jezelf zijn. Je wordt gewaardeerd. Maar als je dieper kijkt en langer met modellen praat, dan merk je dat er een soort van splitsing van het zelf bijna is ontstaan bij modellen die dat die moet je even herhalen, want ik kijk nu naar Jacqueline Bell. Want dit is precies, ik zei al, die gothic literatuur waar je die doppelgangers hebt, die dubbelheid die je ook in de voorstelling ziet met Dorian Gray. Dus nu moet je goed uitleggen hoe dat zit, want dat had ik aangekondigd. De splitsing en de dubbelheid. Hoe zit dat bij deze vrouwen en mannen? Ja, die dubbelheid is precies wat je bij modellen ziet die lang dat werk doen. Want de schoonheidsstandaarden, de eisen, de esthetische eisen waar ze aan voldoen, die worden bedacht door anderen. Dus dat is niet iets wat van binnenuit komt. Maar dat zijn gewoon de standaarden van het veld, van de industrie waar ze aan moeten voldoen. En als je op die manier heel tijd bezig bent met het omvormen en het werken aan je lichaam naar de idealen en de ideeën van anderen, dan ga je op een gegeven moment een soort van vervreemding van jezelf voelen. Van wie je bent en van hoe je er fysiek uitziet en wie je bent op je werk. En dat was echt aan de hand bij de modellen die dat werk langer deden. En dat lijkt inderdaad heel erg op het verhaal van Dorian Gray. Ja. Dus dat de ziel en het lichaam helemaal uit elkaar getrokken zijn. Ja, een vervreemding van het zelf noem ik het in mijn proefschrift. Maar dat komt redelijk overeen, ja. Dat lijkt me behoorlijk verscheurend. Nou heb ik ook het een en ander gelezen over... ik weet niet of je daar ook over na hebt gedacht... maar de influencers uit internationaal onderzoek blijkt dat ongeveer 4 op de 5... influencers kampt met heftige stress, burn-out en mentale klachten. Ook dat zijn mensen naar wie alle jongeren opkijken. En die zijn zelf doodongelukkig. Dit is toch een rare hamstermolen waar we in zitten met z'n allen? Ja, absoluut. Ja, ik denk dat influencers, hoe actief die zijn op Instagram en TikTok... die hebben natuurlijk ook deels de rol van modellen overgenomen. En dat is gewoon een hele nieuwe schoonheidsindustrie... die er zo ongeveer bij is gekomen op sociale media... En die zwemmen een beetje in dezelfde fuik. En 24 uur laten zien hoe prachtig je wel niet bent... dat is natuurlijk heel vermoeiend. Annette Embrechts? Ja, kijk, opgeteld zie je eigenlijk hoe ziekmakend het eigenlijk is... om te willen leven in een wereld die zo gefixeerd is op de uiterlijke schoonheid. Dus we zien dat het ziekmakend is voor het zelfbeeld van jongeren... wat net wordt beschreven, dat dat niet meer overeenkomt... wie ze van binnen zijn, dat kunnen ze helemaal niet meer achterhalen. We horen Maria vertellen dat het ook echt ziekmakend is. Is misschien nog niet helemaal bewezen, maar aan alles wat zij zegt die... plastics komen uiteindelijk vroeg of laat ook in je lichaam. Het is ziekmakend voor het milieu. Dus wij denken dat het aangenaam is om te leven in een wereld... waar we die eeuwige jeugd najagen. Precies, want het is een nachtmerrie. Want het lijkt allemaal op jeugd, vruchtbaarheid. Dus dat is het niet. Sylvia, als het allemaal zo negatief is, dan moeten we daar vanaf. Zie je al tekens van een... kentering. Bijvoorbeeld dat de cosmetische industrie vandaag naar buiten heeft gebracht dat de influencers gevaarlijk is. Gaat dat helpen? Nou, dat lijkt me vooral heel erg vingerwijzen naar elkaar. Want de cosmetische industrie zelf is ook hartstikke debet eraan. En ik zie eerlijk gezegd geen kentering. Ik zie eigenlijk dat we in een maatschappij leven waarin het uiterlijk en jezelf presenteren alleen maar belangrijker aan het worden is. Dat is bizar, hè? Jacqueline Bell, jij las een artikel in De Groene Amsterdammer... waar Absoluut. Wordt gezegd dat solliciteren en uiterlijk... heeft tegenwoordig ook steeds meer met elkaar te maken. Ook als je boekhouder wil worden. Absoluut. Hè? Dat is, we leven natuurlijk allemaal in een visuele cultuur... en in een maatschappij waarin uiterlijk belangrijk is. En dan gaat het niet alleen om modellen... maar om gewoon de meest normale beroepen. En het is van belang dat je laat zien... dat je bij wijze van spreken aan jezelf werkt. Hè? Dus dat je je goed verzorgt. Schoonheid is dan misschien een beetje een afgeleid begrip. Maar... als jij dus niet goed gekleed naar een sollicitatiegesprek gaat... dan zul je niet aangenomen worden. Of als je haar niet goed zit, een beetje gevaarlijk... omdat in mijn geval met sprietjes overal. Maar in ieder geval, je moet laten zien dat je je verzorgt. Hè? Dat wordt op alle mogelijke manieren... Dat was vroeger ook al zo. Sylvia, dat was vroeger ook al zo, zegt Maria terecht. Ja, maar de manier waarop we werken is wel heel erg veranderd. Dus we zijn... ontwikkeld naar een hele servicegerichte economie. En bij al die dienstverlening is representativiteit superbelangrijk. Ja. Dus je representeert een bedrijf of je representeert jezelf als merk of als zzp'er. En dat zorgt ervoor dat uiterlijk zo ontzettend centraal is komen te staan in ons werk. Iedereen is een brand geworden. Ja, of je representeert een organisatie of een boekhoudkantoor. Ja. Maar door die servicegerichtheid... is het contact met mensen, met klanten, het centraal komen te staan. En daarbij is representativiteit en aangenaam zijn voor het oog... is heel belangrijk geworden. Ja. Neem daarnaast natuurlijk die sociale media... en die visuele beeldcultuur die alomtegenwoordig is. Ja, dan krijg je gewoon een maatschappij die totaal gefixeerd is op het uiterlijk. Dat was vroeger natuurlijk toch anders. Ik bedoel, als je als arbeider in een fabriek ging werken... dan werd er niet gekeken of jij een leuke trui aan had... met een bijpassende broek of zo. Dus in bepaalde beroepen was het helemaal niet aan de orde. En inderdaad, die verschuiving in maatschappij is natuurlijk echt belangrijk. En er wordt door sociologen ook tegenwoordig gesproken... jij bent waarschijnlijk ook socioloog... maar in ieder geval dat je naast economisch, sociaal... en cultureel kapitaal ook een soort schoonheidskapitaal hebt. Dus je moet ook als je zelf niet schoon bent en niet mooi bent, bij wijze van spreken, dan kun je een lelijke neus naar en dan kun je eventueel laten opereren. En je kunt naar een dure kapper gaan. Dus het hangt allemaal met elkaar samen. Dus schoonheid is voor een deel maakbaar. En dan is het natuurlijk niet schoonheid zoals een model mooi is, maar gewoon een soort acceptabel uiterlijk. Dus dat zijn allemaal factoren die met elkaar in verband staan en die er eigenlijk voor zorgen dat je dat de maatschappij ook steeds ongelijker wordt. De schoonheid wordt natuurlijk sowieso al ongelijk verdeeld, maar in combinatie met het culturele kapitaal, waardoor je weet, als ik in een bepaalde groep, kijk, als ik directeur van een bedrijf wil worden, dan doe ik een andere jurk aan dan wanneer ik directeur van een toneelgezelschap wil worden. Ik bedoel, iedereen heeft zo zijn eigen kledingcodes en misschien uiterlijke codes. En dus niet alleen geld om die eventuele operaties te betalen. Crèmes die vol plastic zitten, maar hoe dan ook. Die er toch voor kunnen zorgen dat je er misschien iets beter uitziet. En goede kleding, die natuurlijk ook weer geld kost, spelen al die elementen een rol. En wordt er gezegd van, nou ja, als jij dus aan een bepaalde kant van het spectrum zit, wat sociaal, cultureel, economisch en schoonheidskapitaal, het term van Bourdieu, dan heb je Pierre wel Bourdieu, de hele grote Franse socioloog. Dus dat is inderdaad een onderdeel van je kapitaal, van wat je in huis hebt. Ik hoorde van een aantal vrouwelijke studenten, want we denken van dit heeft te maken met seksualiteit. Maar dat als je bijvoorbeeld naar een studentenhuis solliciteert, naar een kamer, dan gaat ook iedereen je hele Instagram feed af om te kijken of je mooi genoeg bent, of je hip genoeg bent. Dus dat is natuurlijk ook iets van nu, dat je permanent bezig bent om een cv op te bouwen van kijk eens hoe leuk ik ben. Dat lijkt me heel vermoeiend, Sylvia. Geldt dit trouwens voor mannen in dezelfde mate als voor vrouwen? Nou, om te beginnen, ik denk inderdaad, wat net al werd aangekaart, die maakbaarheid zorgt ervoor dat het een soort van imperatief is. Het is bijna een soort van gebod om aan je uiterlijk te werken. Want je hebt de mogelijkheden. Dus dat zorgt ervoor dat er toch een soort van maatschappelijke dwang vanuit gaat om je daarmee bezig te houden. En dat geldt voor mannen ook steeds meer. Dus vrouwen worden natuurlijk historisch gezien al langer sterk beoordeeld op hun uiterlijk. En beoordelen zichzelf ook sterk op hun uiterlijk daardoor. En mannen zijn bezig met een soort van inhaalslag daarin, als je het zo wil noemen. Die zijn ook heel erg gefixeerd op het eigen lichaam vooral. En op het perfectioneren daarvan. En mannen worden dus ook steeds meer beoordeeld en gezien op basis van hoe ze eruit zien. Dat wordt een steeds groter element van hoe wij mannen waarderen maatschappelijk gezien. En waar is nou, want ik ben mijn gezin denkt nu, wat is zij nou voor programma aan het maken? Want die weten dat ik totaal shoppenholic ben. Ik hou van crèmetjes, ik hou van kleren, ik hou van mooie tassen. Dus wat is nou het omslagpunt waar gewoon leuk met je uiterlijk bezig zijn die giftige obsessie wordt? Ja, Sylvia, hola. Ja, nu moet het komen. Oh, ik vind het lastig te beantwoorden. Ik denk dat voor iedereen anders is, sowieso. Jeetje, ik ben geen psycholoog. Maar ik denk dat het goed is om ook af en toe scheid aan je uiterlijk te hebben. Pardon. Dat heel gezond is. En dat niet iets moet zijn waar je 24-7 mee bezig bent. Ik denk dat kan ik je wel vertellen. Ik zit hier met klompen aan te presenteren. Omdat ik een paar premières achter de rug heb met torenhoge hakken. Dus ik ben mijn voeten weer in vorm aan het krijgen. Maria Westerbos, jij keek me net aan van ik heb het antwoord. Nou ja, ik vind het heel westers. Ik vind het ook heel erg een bubbel. Dit verhaal is natuurlijk wat mijn dochter First World Problems noemt. Ja, dit vind ik. En ik vind dat dit steeds erger wordt. We leven in een steeds grotere bubbel. We blijven niet meer stilstaan bij de oorlog in Oekraïne. Dat is ook alweer bijna gewoon. We hebben het gasprobleem. Rusland, wat bijna op aanvallen staat. De wereld staat bol van de problemen. En dit vind ik een heel mooi verhaal. Ik vind zo'n voorstelling ook prachtig. Daarover praten vind ik ook belangrijk. Maar we moeten ons wel wel realiseren dat het ook een bubbel is. Dat het een bubbel is die alleen maar groter wordt. Ja, hij wordt groter. Ik ben het er niet mee eens, want als we onze jonge generatie dit aandoen, dus als die hieraan kapot gaan, en dat geldt zeker niet voor iedereen, maar als de jongeren die druk zo extreem voelen dat ze hun eigen identiteit niet meer kunnen vinden, dan hebben we ook in deze eerste wereld toch wel degelijk een probleem. Zou het met elkaar samenhangen? Zou het een soort escapisme zijn ook? Dat denk ik wel, ja. Ja, en sowieso. En Dorian Gray wordt natuurlijk ook een vraag, een soort morele kwestie gesteld. Dus in die zin is het ook een boek dat je wel aan het denken zet. Dus het gaat wel om schoonheid, belangrijk. Maar uiteindelijk gaat het ook om andere dingen. Hè? Dus ik denk dat het nou ja, en de essentie is, wat dat is waar Lord Henry Dorian Gray mee bang maakt, dat op de dag dat hij zijn schoonheid verliest, dat hij ook zijn plek in de maatschappij verliest. Ja, ja. En dat is natuurlijk... Is Sylvia er nog? Dat is natuurlijk het grote gevaar. Jij bent socioloog. Dat je maatschappelijke positie afhangt van je uiterlijk. Daar waarschuwt Oscar Wilde al voor. Vind je dat ook, dat nu aan de hand is? Nou, er wordt wel gezegd dat schoonheid echt een nieuwe vorm van ongelijkheid is. Die de samenleving verdeelt in kansen. Dus dat mooie mensen, of mensen die mooi worden gevonden door anderen, dat die meer kansen krijgen in het leven. En op het moment dat dat zo is, is dat natuurlijk wel... Dan is schoonheid geen futiel onderwerp meer. Dan is het niet meer zo frivol, maar dan is het best een zwaarwegende bron van ongelijkheid. Dan ga ik toch vrolijk eindigen met een citaat van Oscar Wilde. Om je jeugd terug te krijgen, hoef je alleen maar je dwaasheden te herhalen. Nou, dat is dus ook een mogelijkheid. Tot zover deze openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring met Annette Embrechts, Jacqueline Bell, Maria Westerbos en Sylvia Holla. Deelname is nog steeds uitsluitend op uitnodiging, maar wij zijn uitzinnig blij dat u hebt geluisterd. Zometeen Wiegerhemmer en Fidas Ekis in de kantine. Tot de volgende kring en we eindigen met de slottonen van de voorstelling Dorian. NPO Radio 1. Inwoners van de Veenkoloniën in het noordoosten van Nederland gaan gemiddeld 7 jaar eerder dood dan de rest van Nederland. Ik heb een hele hoop mensen hier die ruim over de 150 kilo gaan en die dus niet meer op de onderzoeksbank konden. Veel projecten om inwoners te helpen werken niet. Hoezo ga jij voor mij bepalen wat goed is voor mij? Wat moet er veranderen? Praten helpt niks. Help mij waar ik jou nodig heb. En wat heb ik aan jou met praten? De kloof tussen de inwoners van de Veenkoloniën en de overheid. Morgenavond om 7 uur, live vanuit Gassel ter Nijveen in Drenthe, bij KRO NCRV, in Pointer. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Vanavond in Ondersteboven van de Amerika's. They don't want people to know the dark history of this country. None of us will ever be homeless. Houseless, yes, but never homeless. Waldemar Torenstra reist per motor dwars door Noord- en Zuid-Amerika in Ondersteboven van de Amerika's. Vanavond om 9:05 bij BNNVARA op NPO 2. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl. Als een vaccinatiediscussie polariseert op het werk. Niet vaccineren? Kom op, iedereen doet dat. Volg jij lekker de kudde? Oh, weet je wat jij bent? Jij bent... Dan kan je het volgende doen. Tel even tot 10 als je op het punt staat iets lelijks te zeggen. Jij bent zo aan de beurt om thee voor ons te halen. Ga ik doen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Museum Villa Mondriaan bestaat 10 jaar. Op deze plek in de fraaie Achterhoek groeide de wereldberoemde Piet Mondriaan op. In Villa Mondriaan staat zijn coming-of-age centraal. Net als die van andere bijzondere kunstenaars. Kom naar Winterswijk en bezoek nu de tentoonstelling Mondriaan de Familie. Vijf uur.